اور دعا کا مہینہ ہے. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا وہو شہرون اولہ رحمتن, اس کا پہلا حصہ رحمت ہی رحمت ہے تمام روزے داروں کے لیے. وہ اوسطہ مغفرتن, اور اس کا جو درمیانی اشرہ اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. وآخرہ عتق من النار, اور آخری جو اشرہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کو جہنم اور آگ سے خلاصی اور جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. تو رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا اور صبر کا بدلہ حضور فرماتے ہیں جنت ہے. تو اب رمضان چونکہ شروع ہونے والا ہے, ہم نے مناسب سمجھا کہ لفظ صبر پر کچھ گفتگو کی جائے کہ صبر کیا ہے اور اس میں کیا خوبیاں ہیں. آدمی جب صبر کرے تو اس میں ایک تو یہ کہ کوئی نقصان یا توٹا, کوئی برائی ہو, اس سے مدافعت کا, اس سے روک کا راستہ یہی ہے کہ وہ آدمی صبر کرے. اچھا صبر اگر آدمی کسی مصیبت اور صعوبت میں نہ بھی کرے تو پھر کرے کیا؟ یعنی واویلا کرے, شور مچائے, اپنے منہ پہ تماچے مارے, دیوار میں سر مارے, اس سے کوئی نفع کوئی منفعت آپ جانتے ہیں سوائے خسارے کے حاصل نہیں. تو وہ کام کیوں نہ کرے کہ کوئی مصیبت تو آ گئی, نقصان تو اپنی جگہ ہوا, لیکن اس نقصان پر کوئی عمل ایسا کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کو سنوار دے, یہ اجر اور ثواب عطا فرمائے. تو ظاہر ہے کہ پہلی بات سے یہ دوسری بات زیادہ بہتر ہے کہ نقصان ٹوٹا اور پریشانی کے وقت میں بجائے واویلا کے وہ صبر کرے, اور جب صبر کرے گا تو یقیناً اجر پائے گا. اجر جب پائے گا تو اس سے اس کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والوں صبر اور صلات سے استعانت چاہو, اس سے مدد چاہو. اور اس کے بعد کتنے بڑے انعام کا اعلان ہوا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالی سب کے ساتھ, لیکن اس کا مفہوم یہ ہوا کہ کوئی مصیبت پریشانی میں اگر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد تو شامل حال ہوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی کی خاص اس کی رحمت کی نظر اور اس کا کرم اس بندے کے شامل حال رہتا ہے کہ جو آدمی صبر کرے. ایک بہت بڑا انعام ہے صابر کے لیے کہ ان اللہ مع الصابرین. آپ نے دیکھا اور سنا کہ ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں جب جلوہ گر اور کفار مشرکین حضور کو ڈھونڈنے کے لیے آ گئے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نہایت پریشان, اپنی جان کے لیے نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موجودگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسی قسم کی کوئی زخم پہنچے یا کوئی تکلیف پہنچے. قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو غم اور جو پریشانی تھی اللہ تعالی نے کس طرح ان پر تمانیت نازل فرمائی. سبحان اللہ, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر لا تحزن, مت گھبراؤ, ان اللہ معنا, اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ ہو جائے تو سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر بڑھائی بندے کی کیا ہو سکتی ہے. فرما ان اللہ مع الصابرین, صبر کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی صابروں کے ساتھ ہے. یہ جو فرمایا یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, استعانت اور مدد چاہو صبر اور صلات کے ساتھ. حدیث شریف میں کئی جگہ اسے بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت اور صعوبت کا وقت آتا تو آپ کیا کرتے, کوئی واویلا نہیں کرتے, تذکرہ نہیں کرتے کسی سے, بلکہ اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لیتے، یعنی صبر فرماتے اور اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لیتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ کسی مصیبت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے تو جو غم اور حزن کی منزل ہے اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرنے سے یعنی نماز پڑھنے سے ایک تمانیت اور ایک سرور پیدا ہوتا ہے. مثلا صحابہ کرام علیم رضوان فرماتے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر بہت زیادہ پریشان. ایک ایسا غزوہ تھا کہ جس میں مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی یہ وضع کی کہ اس میں خندقیں کھودی گئیں، اور یہی خندق کھودنے ہی کا نتیجہ ہے کہ آج کل بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مورچہ کھود کر لڑی جاتی ہیں. یہ حضور علیہ السلام نے 1400 برس پہلے اس حکمت عملی کو اپنایا، اس لیے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا. راوی کہتے ہیں کہ جب حضور سخت غم میں اور سخت پریشان تو ہم نے اکثر وہ بیشتر خیمے کو کھول کر جب دیکھا تو حضور علیہ الصلات والسلام کو ہما وقت نماز ہی میں پایا. اسی طریقے سے حضور علیہ السلام غزوہ بدر میں بہت زیادہ پریشان، اس لیے کہ مسلمان ایک مٹھی بھر جمع 313 ان کا عدد، اور کفار مشرکین ابن اسحاق کی روایت کے مطابق یا تو وہ 900 تھے یا وہ 950 تھے یا 1000 تھے. بظاہر عددی قوت کو آپ دیکھیں تو کفار مشرکین کے پاس مسلمانوں کی نسبت 3 گنا افرادی قوت تھی، اور سامان حرب کے اعتبار سے دیکھیں تو مسلمانوں سے بہت زیادہ ان کے پاس سامان حرب تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت اس وقت پریشان تھے تو حضرات صحابہ کرام بیان کرتے کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے آپ کو نمازوں میں مشغول کیے ہوئے تھے، اور صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر زمین پر گر گئی. میں نے کہا حضور اپنا سر اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وہ وعدہ آپ کو پورا فرمائے گا. یعنی حضور علیہ السلام پر جب کوئی ایسا وقت آتا تو یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کے تحت حضور اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لیا کرتے تھے. آج بھی اگر آپ کوئی غم کوئی پریشانی آپ کو آئے اور دیکھیے آپ اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لیں تو یقیناً حضور علیہ السلام کے سنت کے تقاضے کے مطابق جب آپ اپنے آپ کو مشغول کر لیں تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور پیارے مصطفیٰ کی سنت کی یہ برکت ہوگی کہ آپ کے دل میں ایک تمانیت حاصل ہوگی، یعنی غم بھولنے کا اور اس سے صبر کرنے کا ایک مادہ ہوگا. ایک اور جگہ اسے یوں بھی فرما دیا گیا وَسْتَعِنُوا بِصَبْرِ وَصَلَاةِ، استعانت چاہو صبر اور صلاح سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، دیکھو ہے یہ بہت بڑی بات. آپ جانتے ہیں ایک آدمی کا باپ انتقال کر جائے گھر میں ہو اور اس پر وہ صبر کرے کوئی آسان؟ ایک ماں کا بچہ اس کی گود میں رکھا ہوا اور جاں بحق ہو جائے اور ماں اس پر صبر کرے، یہ کوئی آسان کام؟ فرما انہا لکبیرتون، ہے یہ بہت بڑی بات مگر الا علی الخاشعین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں یقیناً ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. وہ اپنے اللہ سے لو لگا لیتے ہیں تو اس میں سارے غم سارے حزن ساری پریشانیاں بالکل کافر ہو جاتی ہیں. ابن کثیر نے ایک موقع پر یہ روایت نقل کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے سگے چچازاد بھائی پر اور وہ گھوڑے پر سوار، ان کے بھائی حضرت قسم ابن عباس، یہ ان کے بھائی حضرت قسم ابن عباس کا وصال ہوا. اس وصال پر کسی شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا یا عبداللہ تمہارے بھائی انتقال کر گئے، تمہارے بھائی کا وصال ہو گیا. حالانکہ وہ گھوڑے پر تھے اور راستے میں جا رہے، جب انہوں نے اسے سنا تو بلند آواز سے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، بجائے اس کے کہ کسی سے کوئی شکوہ کرتے یا کوئی غیر صبری کا کوئی مظاہرہ کرتے، بلکہ گھوڑے کو کنارے کیا اور کنارے کرنے کے بعد مصلی بچھا کر اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لیا. تاکہ اس غم کا مقابلہ کیا جائے، تاکہ اس حزن کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے. تو اس سے پتہ لگا صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی جب کوئی مصیبت، جب کوئی پریشانی آتی تو اپنے آپ کو عزیزان گرامی نماز میں مشغول کر کے صبر کرتے، اور ظاہر ہے کہ صبر کرنے پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر پاتے. اسی موقع پر ہم نے معتبر تفاسیر میں پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا گیا، آپ فرماتے صبر کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ مصیبت پریشانی، جیسے چوری ہو جائے، کوئی ڈاکہ پڑ جائے، مال میں ٹوٹا ہو جائے، نقصان ہو جائے، کہیں آگ لگ جائے، کوئی اور اس قسم کے معاملات، فرماتے اس پر صبر کرنا ایک صبر تو یہ ہے، اور دوسرا صبر یہ ہے کہ نیکیوں پر صبر کرنا، یعنی کوئی نیکی کرنے میں جو مصیبت اور پریشانی آئے اس پر صبر کرنا. جیسے رمضان کا موقع ہو، مجھے بتائیے، اب تو بہت سہل، لیکن گرمیوں کے رمضان کا عالم آپ نے دیکھا، آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، لیکن پانی اس لیے نہیں پیتا کہ مرضی الہی یہ نہیں، اور حضور کا بھی ارشاد ہے کہ بچنا ہوگا، اچھا کھانا نہیں کھائے گا، باوجود اس کے کہ یہ ساری چیزیں حلال اور طیب ہیں، مگر روزے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ کھانا بھی نہیں کھائے، اور ساری صعوبت برداشت کرے گا. اسی طرح تراویوں کو لیجیے آپ، کہ جناب عشاء اور تراوی سب ملانے کے بعد 37 رکعتیں پڑتا ہے، ظاہر ہے کہ پیروں میں بہت سے لوگ جو کمزور ہیں متورم بھی ہو جاتے ان کے پیر، اور نہایت تکلیف بھی ہوتی ہے. تو فرمایا گیا کہ نیکی کرنے میں جو صعوبت اور پریشانی ہو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، یہ بھی صبر کی قسم ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے فرما دیا گیا جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ رمضان المقدس کو فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، کہ جو عام دنوں میں عبادت ہوتی وہ کچھ ان دن میں زائد ہوتی ہے، اور دنوں میں جو صبر ہے ان دنوں میں وہ صبر آپ کو زائد کرنا پڑے گا. اس لیے فرما دیا گیا کہ سبحان اللہ، رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اس کو صبر کا مہینہ ہی گردانا گیا. عزیزان گرامی، تو عبادت میں جو بھی پریشانی، جو بھی نقص، جو بھی کوئی آپ کو گویا دقت ہو، اس پر خندہ پریشانی سے صبر کرنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. ایک قول حضرت سعید بن جبیر جو تابعی سے بڑے مشہور، ان کا قول یہ ہے کہ گناہوں کے کرنے پر صبر کرنا. آپ جانتے ہیں بات تو بہت بری ہے، جتنے بھی مجموعی طور پر گناہ ہیں ان میں بڑی لذت آتی، کہ آدمی سوچے کہ چلو وہ گناہ کر لو تو یہ لذت ہوگی، روزے کو چھوڑ دیا جائے تو اس میں بھی لذت ہوگی، کہ دن بھر آدمی کھائے گا، روزے کو ترک کر دیا جائے، دن بھر آدمی پانی پیے گا، مشروبات پیے گا گرمی میں. تو فرمایا گیا کہ معصیت سے رک جانا یہ بھی صبر، یعنی گناہوں کا نہ کرنا یہ بھی صبر ہے. کیا مطلب ہوا؟ ہم اور آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، خدا نہ کرے کہ کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا، ہم تو گناہ ایک بات ہے ہم عادی نہیں اس کی کرنے، چلیے صاحب گناہ نہیں کر رہے، ہم میں کوئی آدمی شراب نہیں پیتا اس لیے کہ نہ ہمیں طلب نہ ہم اس کے عادی، کوئی شاید سنیما کی لائن میں کھڑا نہ ہو نہ اس کی طلب نہ اس کی عادی. اسی طریقے سے 10,000 گناہ کہ جو ہم نہیں کرتے، لیکن فرمایا سعید ابن جبیر کے قول سے یہ ترشح ہوتا کہ جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں وہ بھی صبر ہی کے دامن میں ہیں، اور بے انتہا اجر پاتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے. اللہ اکبر. فرما دیا گیا کہ یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے. اللہ اکبر. اب میں پوچھوں آپ سے، اگر ہم صبر نہ کریں کوئی پریشانی ہو تو لائیے اس کا نعم البدل اور کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے مشہور تلمیذ حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے شیخ. امام بخاری نے عبداللہ ابن مبارک اور ان کی کتب سے پورا پورا استفادہ کیا، جس میں پوری بخاری شریف کی کئی حدیثیں عزیزان گرامی گواہ ہیں. ان سے ایک بہت مشہور بزرگ تھے اپنے زمانے کے صوفی، جن کا نام تھا شفیق بلخی. وہ اپنا بھیس بدل کر کہ کوئی مجھے پہچانے نہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا بلخ سے آیا. اب چونکہ شفیق بلخی کا ایک شوہر عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ کیا تم صوفی شفیق بلخی کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. یہ نہیں بتایا کہ میں. اچھا انہوں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ ان کے اصحاب کا طریقہ کار کیا. شفیق بلخی جو بلخ ایک صوفی ہیں ان کے اصحاب، ان کے ماننے والے، ان کے گرد و نما میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ شفیق بلخی چونکہ خود تھے، کہنے لگے امام صاحب شفیق بلخی کے جو اصحاب ہیں ان کا طریقہ یہ ہے، ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. انہوں نے فرما واہ سبحان اللہ، ارے یہ کام تو ہمارے یہاں کے کتے بھی کرتے. مجھے بتائیے بھائی کتوں کا بھی کوئی کام، بھائی ملتا ہے تو کھا لیتے، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں اور دم ہلا کر شکر ادا کرتے ہیں. یہ کون سے اس کے اصحاب ہیں جو ایسا کام کرتے کہ ملتا ہے تو کھا لیتے، نہیں ملتا تو صبر کرتے؟ فرما یہاں کے تو کتے بھی یہی کام کرتے، ملتا ہے تو کھا لیتے، نہیں ملتا تو صبر کرتے. انہوں کا اچھا صاحب یہ بتائیے کہ پھر آپ کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے؟ سبحان اللہ، اس سے صبر کا مقام معلوم ہوتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا ہمارے یہاں کے لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ ملتا ہے تو نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور ملتا ہے تو خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. صرف آپ ہی نہیں کھاتے بلکہ دوسروں کو بھی کھلاتے. انہوں کا دیکھو یہ ہے سر ہمارے اصحاب اور بلخی کے اصحاب میں. تو عزیزان گرامی ہر آدمی کو ہر موقع پر ہر حالت میں صبر کرنا چاہیے اور شکر ہر حالت میں عزیزان گرامی بجا لانا چاہیے. ایک اور حدیث میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ بات بیان کر دی جس کو زندگی کا ساتھی بنا لیا جائے. فرمایا مومن کو تو سوائے بھلائی کی کچھ نہیں، یعنی ہر معاملے میں بھلائی. کیسے بھلائی ہے؟ کہ کہا دیکھو جب اس پر مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جب آدمی پر کوئی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آئے وہ صبر کرتا اجر پاتا. لیکن ایک آدمی نہایت خوشحال بنگلے میں رہتا، گاڑی میں گھوم رہا، بڑے کروڑوں فرقہ مالک، کروڑوں روپے بینک بیلنس، بڑا جناب لین دین، نشیب و فراز دنیا کا، سبحان اللہ، ارے اس کی کیا بھلائی ہے؟ فرما دیکھو اگر آدمی پریشان ہو صبر کرے تو اجر پاتا، اور کوئی آدمی خوشحال ہو اور وہ اللہ کا خوشحالی میں شکر کرے تب بھی اجر پاتا. تو دیکھو مومن کے لیے دونوں کاموں میں بھلائی ہے کہ اگر پریشان ہو تو صبر کر کے اجر پاتا، اور اگر خوشحال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شکر ادا کرنے کے بعد بھی اجر پاتا ہے. اس لیے فرما دیا گیا شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تم پر اور زائد عطا فرمائے گا، زیادہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا. ہر موقع پر عزیزان گرامی شکر کرنا چاہیے اور کوئی اور صبر سے کام لینا چاہیے. اور اسی لیے اہل اللہ ہر حالت میں سبحان اللہ وہ شکر اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ہر مصیبت، ہر پریشانی پر وہ صبر کرتے ہیں. اور ان کا معاملہ ایسا، میں نے ایک بزرگ کے واقعے میں پڑھا کہ چور ان کا آدھا گھر لوٹ کر لے گئے، سامان کا آدھا اثاثہ لوٹ کر کے لے گئے. محلے والوں نے سوچا کہ بھائی ایک معزز آدمی محلے کے ہیں، چلو مزاج کرسی کرنے جا کر کے کہ بھائی اور ذرا سا کوئی افسوس کا اظہار کر دیں کہ آپ کے یہاں چوری ہوئی اور ہمیں بڑا افسوس ہے، آپ ہمارے محلے دار اور بڑے نیک آدمی. جب صوفی صاحب کے پاس گئے وہ اللہ کا بندہ ایسا زبردست ملا کہ یہ کہے جی بڑا افسوس ہوا آپ کے یہاں چوری ہو گئی، بڑا ہمیں رنج ہوا اور بڑا ہمیں افسوس ہوا. ان بزرگ کو دیکھا کہ وہ مسکرا رہے، ان کے ٹوٹے نقصان خسران کا کوئی اثر ان کے پیشانی پر نہ بل تھا نہ چہرے پر کوئی اثر. وہ نہایت حشاش بشاش بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان سے کفے افسوس مل رہے تھے، بڑا افسوس ہوا کہ آدھا آپ کا اثاثہ چوری ہوا. سب کی گفتگو سن لی، سب کا اظہار افسوس سن لیا. شاندار بات جو نے کہا تم افسوس کر رہے ہو، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں. کمال کر دیا، یہ کون سا بندہ ہے کہ چوری پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ چوری ہوئی. انہوں نے کہا جی صاحب آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ذرا یہ نقطہ ہمیں بھی تو بتائیے. انہیں فرما سنو تین وجوہ ایسی کہ جن سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک بات تو سب سے پہلی یہ ہے کہ چور آدھا لے گئے آدھا چھوڑ گئے، اللہ کا شکر ہے یا نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، اگر چور پورا لے جاتے، وہ تو آئے چوری کرنے کے لیے تھے، تو پورا اگر لے جاتے تو میں کیا کرتا؟ کہا میں ایک بات تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اسی پر صابر ہوں کہ وہ آدھا لے گئے آدھا میرے لیے چھوڑ گئے، اگر وہ پورا لے جاتے تو میں کیا کرتا؟ اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. انہوں نے کہا چلیے صاحب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ میرا دنیا بھی مال گیا جان بچ گئی. یہ بتاؤ اگر چور مجھے مار کے چلے جا ہلاک کر دیتے تو میرا جانی نقصان ہوتا. ایک تو میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں اور صبر کیے ہوئے ہوں کہ میرا نقصان دنیاوی ہوا ہے اور جان سلامت ہے. کہتا یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا تیسرا نقطہ سنو کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ دنیا تو گئی مگر ایمان سلامت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آج کل کے ایمان کے ڈاکوؤں سے اپنے ایمان کو بچانا یہ بہت بڑا عزیزان گرامی منصب ہے. کہا دیکھو نقصان دنیا کا ہوا مگر الحمدللہ میرا دین سلامت ہے. آج ہمارا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے اگر ان بزرگ کے واقعے کو سامنے رکھ کے اس تناظر میں ہم دیکھیں، ہر نقصان پر صبر آ جائے، ہر نقصان پر تمامیت آ جائے گی اگر آپ اس واقعے کو سامنے رکھیں. اور یہ جو بزرگان دین کہتے تھے آپ کے ذہن میں ہوگا، یہ بڑے پرانے بوڑھے بوڑھیاں بڑی حکمت کی بات کرتی. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایسی گوت اور ایسے گہوارے میں پلتے تھے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے گن گائے جاتے تھے تو وہ باتیں معاشرے اور ماحول میں ضرب المثل بن گئیں. آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی واقعہ ایسا ہو جائے کہ کچھ نقصان ہو جائے تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں میاں اچھا ہوا چھوڑ دو، یہ کوئی نیکی کام آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جان کی جو وبا تھی وہ تمہارے مال پہ ڈال دی، مال تباہ ہو گیا، شکر ادا کرو کہ جان بچ گئی. یہ ضرب المثل بنی ہوئی ہے بات یا نہیں؟ اب آئیے علامہ امام دمیری رحمت اللہ تعالی کہ جو حیوانوں پر ایسا لگتا کہ جیسے جانوروں پر پی ایچ ڈی کیا. میں تو یہ کہوں کہ پی ایچ ڈی تو کیا، اس سے بڑی اگر کوئی ڈگری ہو تو علامہ دمیری کو دیجا. ارے صاحب وہ چونٹی پر گفتگو کرتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کئی برس چونٹی کے ساتھ رہے. بلی پر گفتگو کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ بلی کے پورے خاندانوں سے باتیں. پورے جانور پر ایسی تحقیق کی. علامہ نے بڑی پیاری بات نقل کی. علامہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سیٹھ صاحب بڑے وسیع عریض ان کی جائیداد بڑا لاؤ لشکر بڑے جانور وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہوا ایک دن سیٹھ صاحب نے روٹی کھاتے ہوئے سامنے کتے کو دیکھا، ایک روٹی کا نوالا اٹھا کر کے کتے کو پھینکا. اب جناب جیسے کتے کو پھینکا اس کے سامنے تھا مرغا کھڑا ہوا. علامہ لکھتے ہیں کہ مرغا وہ نوالا چھین کر کے بھاگ گیا. کتے نے اس سے کہا کہ بھائی یہ نوالا تو میرا تھا، تو نے کیسے چھین لیا؟ تو اب سنیے اس کتے نے کیا کہا، یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، اس کی شروعات سنیے تو اور آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. حضرت امام کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں نبیوں میں اور خوبیاں یہ جانوروں کی بولی بھی جان لیا کرتے تھے، اور ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی بولی جانتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ہرنی نے حضور سے کلام، درختوں نے کلام کیا، پتھروں نے حضور سے کلام کیا. اس طرح نبی جو ہے وہ جناب سارے جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی جانوروں کی بولی سمجھ. یہ سیٹھ صاحب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے جاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تو اس نے کہا حضور مجھے بھی آپ یہ بولی سکھا دیں. انہوں نے کہا جاؤ کام کرو اپنا بھائی، یہ تمہارا منصب نہیں. دوسرے دن آئے کہنے لگے حضور وہ کل کی درخواست جو ہم نے کی تھی کیا؟ کہنے لگے ذرا جانوروں کی بولیاں سکھا دیں. انہوں نے کہا میاں نہیں برداشت کر پاؤ گے، جاؤ کام کرو اپنا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے جناب سر لگ گیا کہ نہیں سکھائیے سکھائیے سکھائیے. حضرت موسیٰ فرماتے رہے کہ دیکھو نہیں برداشت کر پاؤ. اب جناب جب یہ نہیں مانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جناب جانور کی بولیاں سکھا دی. اوہو اب جو جانور بولے اس کا ترجمہ یہ سمجھ لے کہ کتا کیا کہہ رہا، مینڈک کیا کہہ رہا، گرگٹ کیا کہہ رہا، مرغا کیا کہہ رہا، مرغی کیا کہہ رہی ہے. پھولے نہیں سماتے تھے جانوروں کی بولی. نہیں علامہ فرماتے ایک دن بیٹھے دسترخوان پر ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کر کتے سے ڈالا, مرغا لے کر کے بھاگ گیا. کتے نے کہا یہ خوراک تو تھی میری, یہ تو نے اچک لی. اس نے کتے کو کہا یار آرام سے بیٹھ, ہوگا یہ کہ کل ہمارے سیٹھ صاحب کی گائے مرنے والی ہے, تو جب گائے مر جائے گی تو میں کیا کروں گا, پوری گائے سوکھانا. ارے سیٹھ نے جب سنا فوراً گائے کو لے کے منڈی میں بھیج دیا اور اس کے بعد خوش ہوا, واہ دیکھا جانوروں کی بولی سیکھنے کا کتنا فائدہ ہوا. اب میری یہ گائے اگر مر جاتی تو بتاؤ 1200 کا نقصان تھا یا نہیں, اور دیکھو میں نے گائے کو بیچ کر اور اپنے مال کو ٹوٹے سے بچا لیا. دوسرے دن پھر یہ بیٹھے دسترخوان پر مرغے اور کتے میں, پھر بولتے یار تو تو یہ کہہ رہا تھا کہ سیٹھ صاحب کی گائے مرے گی اور وہ تو گائے کو بیچ آیا. کہنے لگے بھائی کیا کیا جائے, ہمارے سیٹھ نے گائے کا وبال اپنے گھوڑے پر لے لیا اور تو بے فکر رہ, کل اس کا گھوڑا مر جائے تو پلٹ بھر کے کھا. اس نے اب جب سیٹھ صاحب نے سنا اب یہ جلدی گئے منڈی اور گھوڑا بیچ کر کے آ گئے اور بہت خوش ہوئے, بھائی واہ واہ واہ واہ گھوڑا بیچ کر میں نے 1200 روپے بچا لیے, کتنا فائدہ ہوا گھوڑے کے بیچنے کا اور جانوروں کی بولی سیکھنے کا. چلیے صاحب آئی گئی بات ختم ہو گئی. تیسرے دن پھر مرغے اور کتے میں گفتگو ہوئی, بھائی تو یہ کہہ رہا تھا کہ گھوڑا جو ہے وہ مر جائے گا تو میں پیٹ بھر کے کھاؤں, اور اس سیٹھ کو دیکھو یہ تو گھوڑے کو بھی بیچ کر کے آ گیا. اب اس نے کہا بھائی کیا کیا جائے, ایک مصیبت گائے پہ آنے والی تو اس نے گائے کو بیچ کے گھوڑے پر لے لی, اب جو گھوڑے پر مصیبت آنے والی تھی اس نے گھوڑے کی مصیبت اپنے پہ لے لی, کل سیٹھ صاحب مر جائیں گے. ارے ان کے تو پسینہ چلتا, کھانا وانا سب چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ حضور یہ کیا ہوا, مرغا یہ کہہ رہا کہ میں مر جاؤں گا. انہوں نے کہا میں پہلے نہیں کہتا تھا تجھ سے کہ جانوروں کی بولی مت سیکھ, یہ تیرے لیے بڑی نقصان دہ ہے, اب میں کیا کروں کہ تو نے گائے کا وبال گھوڑے پر لے لیا, گھوڑے کا وبال اپنے اوپر لے لیا, اب کوئی چارہ نہیں سوائے کل مرنے کے. یہ بات جو کہی جاتی ہے کوئی نقصان ہو تو صبر کرے اور یہ سمجھے کہ جان کا صدقہ گیا, تو یہی کہتے تھے پرانے لوگ یا نہیں. اب جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ اتنے ہزار کا نقصان ہو گیا, نہایت اطمینان کر لیں کہ جان پر وبال آنے والا تھا مال پر ٹل گیا. آپ سوچے فلاں کام میں نقصان ہو گیا, سمجھ لو کہ جان پر وبال آنے والا وہ مال پر ٹل گیا. جب یہ ایک نظریہ بنا لو گے تو انشاءاللہ نہایت طمانیت حاصل ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور رب کریم تو اپنے بندوں کو ہر معاملے میں آزما, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, مگر کیا ہوتا ہے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی جانوں کے ذریعے سے آزماتا, کبھی مال کے ٹوٹے کے ذریعے سے آزماتا, کبھی رزق کی تنگی کی وجہ سے آزماتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں ہر شخص کو ہر اعتبار سے آزماتا ہے, مگر آزمانے پر وہ اگر صبر کرے وہ بشری صابرین, فرما میرے محبوب یہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دوں جو ہر مصیبت میں صبر کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, جب انہیں کوئی مصیبت آئے بجائے واویلا کہ وہ کیا کرے, لو انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملکیت ہیں. ارے یہ جانور کیا, یہ مال و اسباب کیا, یہ محلات اور یہ محلے کیا, یہ سامان تجارت و بنگلہ دنیا مکان دنیا کیا, ہم تو خود ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے. اور اس پر صرف یہی نہیں کہ لوٹ جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے. ابن ماجہ شریف نے حدیث ابن کثیر نے ابن ماجہ شریف کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت سنان غالباً یہ تابعی, ان کے بچے کا انتقال, یہ اپنے بچے کے انتقال میں اپنے بچے کو جب قبر میں اتارنے کے لیے گئے تو یہ جب بچے کو قبر میں اتار کر اور ذرا سا باہر نکلے تو کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ غولانی ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر قبر سے ذرا باہر نکالا اور باہر نکل کر کہا کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سنا دوں. اوہو, حضرت سنان نے کہا وہ خوشخبری کیا ہے, سنیے. فرمایا وہ خوشخبری یہ ہے, میں نے سرکار نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ ملک الموت سے پوچھتا, ملک الموت یہ بتا کہ جب کسی کا لال تو نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی روح کو تو نے قبض کیا اور وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں تھا, جب وہ بچہ جاں بھاگ ہو گیا تو یہ بتا جبریل کہ اس کی ماں نے کیا کہا یا اس کے باپ نے کیا کہا جبریل امی کہتے ہیں کہ اے اللہ، اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی، جب تیرا حکم آیا اور میں نے اس کے لاڈلے بیٹے جو اس کی گود میں تھا، اس کی جب میں نے روح قبض کی، اس کے ماں یا اس کے باپ نے کوئی واویلہ نہیں کیا، کوئی پریشان نہیں ہوئی، نہ اپنے منہ کو نوچا، نہ سینے کو پیٹا، نہیں اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، اور میں نے سنا اس کے دہن سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو رب کریم فرماتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک محل بناؤ عظیم شان، اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد. سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ جو آدمی کسی کے انتقال پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل جنت میں اس کو بیت الحمد عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے ایک حدیث شریف ابن کثیر نے تو حضرت علی کے حوالے سے نقل، اور امام ابن ماجہ نے امام حسین سے اس کو نقل کیا، اور دونوں باتیں صحیح، کہیں براہ راست حضرت علی نے بیان فرما دی اور کہیں براہ راست اس حدیث کو امام حسین نے بیان کر دی. اور وہ سنیے اسی پر گفتگو خط، اللہ اور اس کے رسول کا اتنا انعام اپنے بندوں پر کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت علی نقل کرتے، حضرت امام حسین بیان کرتے. یہ تو آپ نے میری ایک 40-45 منٹ کی گفتگو سے یہ تو اندازہ لگا لیا کہ آدمی پر مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا، جب صبر کرتا ہے تو اجر پاتا، کوئی جاں بھاگ ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، جب وہ تلاوت کرے بے انتہا صبر پاتا، بے انتہا اجر پاتا اس صبر کرنے پر. اور یہ نہیں بلکہ کوئی مصیبت آئے اور یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے انتہا صبر پاتا، مگر کب؟ جب وہ اس مصیبت میں مبتلا ہو. اب لیجئے حضور کا ایک انعام اور سنیے جسے حضرت علی نے بیان کیا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور محدثین اس میں جرا کرتے کہ امام حسین ان اصحاب میں سے ہیں کہ جنہوں نے حدیثیں اپنے نانا سے سن کر بغیر کسی واسطے کے بیان کی. اس پر بھی دلیل لاتے ہیں ہمارے محدثین. امام حسین فرماتے میں نے اپنے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی پر آج سے 10-15-20 برس پہلے کوئی مصیبت آئی، پہلے کوئی مصیبت آئی، مثلاً آج سے 20 برس پہلے ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، آج سے 10 برس پہلے ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، 6-8 برس پہلے ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، یا گھر جل گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی بزنس میں ٹوٹا ہو گیا. پچھلی اپنی مصیبت کو یاد کر کے آج بھی اگر کوئی یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، امام حسین فرماتے میں نے اپنے نانا کو فرماتے سنا کہ آج بھی کوئی شخص پرانی مصیبت کو یاد کر کے یہ پڑھ لے تو آج بھی اسے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جیسا اس وقت ملا تھا، جیسا اس وقت ملا تھا اسی کی طرح آج بھی وہی ثواب ملے گا. تو آئیے اس حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سب اپنی پرانی مصیبتوں کو یاد کر کے سب پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو معلوم ہوا کہ صبر میں بڑی برکت ہے، اس لیے فرمایا کہ رمضان کمائے نہ صبر کا، اور فرما سنو روزہ آدھا صبر ہے، یعنی جس نے روزہ رکھ لیا سمجھ لو کہ وہ آدھا صابر ہو گیا. اس سے بڑھ کر حضور کے غلاموں کے لیے کیا بشارت ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.